ไม่ไกลจากบ้านคุณนิกรเนี่ยมีต้นคอยใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่นั่นเวลามันออกลูกมานี่สีเหลืองอารามน่ากินมันหวานอร่อยพวกนกมันชอบกันมากเลยแต่ว่าเรื่องน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่มันออกลูกสีเหลืองรสหวานอร่อยหรอกเพราะว่าต้นคอยต้นไหนมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นออกลูกมานกมันก็ชอบคนยังกินเลยก็คุณนิกรนี่แหละเก็บกินมาแล้วทีนี้มันสำคัญตรงที่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมีคนฆ่ากันตายที่ต้นข่อยต้นนี้แล้วเจ้าข่อยต้นนี้มันก็จำเพาะอยู่ตรงหัวคันนาของนาแปลงหนึ่งที่ฟ้าชอบผ่าลงมาอยู่เป็นประจำเลยมันตั้งอยู่ตรงมุมหัวคันนาด้านตะวันตกเฉียงเหนือไอ้ตอนที่มีการฆ่ากันตายนะเลือดแดงฉานไหลนองศพนอนอยู่ที่โคนต้นข่อยที่ว่าเนี่ยนาสาวคุณนิกรนี่แหละเป็นเจ้าของแปลงนาประหลาดเนี่ยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าของต้นข่อยใหญ่ต้นนั้นอีกด้วยนาแปลงที่ว่านี่มันแปลกประหลาดฝนตกฟ้าคะนองทีไรฟ้าผ่าลงมาที่นาทุกทีผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงลงในนาเลยนะจนคนที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆต้องย้ายบ้านหนีไปอยู่ให้ห่างๆมันหน่อยกลัวจะโดนหางเลขไปด้วยนาแปลงนี้ติดถนนติดคลองเหมาะสำหรับปลูกบ้านมากแต่ไม่มีใครอยากได้ฮะสองฝั่งข้างปลูกบ้านกันเป็นแถวเลยชาวบ้านพวกนั้นเขาเล่าว่าฝนตกฟ้าร้องทีไรอกสั่นขวัญผวาเห็นกับตาเลยว่าสายฟ้ามันแวบแวบลงมาเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็เปรี้ยงลงมาที่กลางนานั่นแหละแล้วนาและแปลงนี้ก็ทำนาปลูกข้าวไม่ค่อยได้กินข้าวก็ไม่ดีไม่งามปลูกผักฟักแหวงแตงกวาก็ไม่ค่อยจะได้ผลนาก็เลยไม่อยากจะเอาไว้ก็บอกขายแต่ก็ไม่มีใครอยากได้มันก็เลยตกทอดเป็นของลูกของหลานชาวบ้านเขาพูดกันว่าใต้ดินมันคงจะมีแร่อะไรสักอย่างที่ฟ้าชอบผ่าบางคนก็ว่าน่าจะมีขุมทรัพย์แก้แหวนเงินทองที่คนแต่ก่อนเขาอาจจะฝังเอาไว้มันน่าคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปขุดหรอกข่อยใหญ่ต้นนี้ไม่มีใครค่อยปีนป่ายขึ้นไปเด็ดลูกมันกินหรอกเพราะว่าบนต้นมันมีงูเขียวเผลอๆจะมีงูเห่าซะอีกด้วยพวกงูมันก็คงไปหาจิ้งจกตุ๊กแกกินเพราะมันตามประสาหรือไม่ก็จับนกกินไข่นกพวกงูนี่มันคงจะชอบด้วยแหละนกเอี้ยงนกปลอดนกกระจิบนกเขาพวกมันชอบทำรังออกไข่กันที่ต้นข่อยใหญ่เนี่ยมันเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเก่าๆแก่ๆก็นึกว่าปลอดภัยพึ่งพาได้นะอย่าได้ไปเชื่ออะไรง่ายๆเขาเชียวจะพาเดือดร้อนทีหลังถ้ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องเนี่ยคุณนิกรคงจะเตือนมันไปแล้วว่าอย่าไปอยู่ในที่ต้นข่อยนะงูชุมวันนั้นคุณนิกรเดินมาถึงแล้วนั่นไงต้นข่อยใหญ่ต้นสูงใหญ่นั่นแหละเข้าไปใกล้ๆจะได้เห็นมันชัดๆที่ตรงนี้เลยล่ะที่ศพนอนอยู่เลือดไหลนองคนมาดูกันเต็มไปหมดยังมีงานวัดไม่มีผิดช่วงนั้นน่าจะราวๆปี2525คิดดูแล้วกันว่ามันนานกี่สิบปีผ่านมาแล้วเวลานั้นพ่อคุณนิกรยังไม่ตายน้องสาวก็กำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งและพี่ชายคุณนิกรก็ถูกบริษัทส่งตัวไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ตัวคุณนิกรเองก็เพิ่งเข้าไปทำงานที่บริษัทเดียวกับพี่ชายแต่ว่าอยู่กรุงเทพนี่เขาเป็นคนฝากงานให้เพิ่งจะเข้าทำได้แค่ 3-4 เดือนก็พักอยู่ห้องเช่าเล็กๆไม่ไกลจากที่ทำงานนักน้องสาวก็โทรมาหาที่บริษัทบอกนักไข่โดนยิงตายคนยิงชื่อพี่เดียวตายคาที่อยู่ใต้ต้นข่อยใหญ่เลือดแดงสดๆไหลนองหมดพี่เดียวนี่กำลังหลบหนีพี่เดียวนี่เป็นญาติห่างๆกันด้วยนะก่อนที่จะหนีไปก็โทรศัพท์มาถามน้องว่าพี่ชายยังทำงานอยู่ที่เก่าหรือเปล่าน้องบอกไม่รู้ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วน้องก็บอกให้เตือนพี่ชายที่อยู่เชียงใหม่ด้วยบอกว่าถ้าทางพี่เดี่ยวจะรู้จักที่ทำงานเก่าของเขาประเดี๋ยวจะไปหาที่ซุกที่ซ่อนเนี่ยเดี๋ยวจะลำบากกันนะน้องเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกตอนนั้นก็รีบโทรบอกจากหน้าตลาดหมอชิดโทรมาบอกเขาหนีไปเมื่อวานก่อนน้องจะกลับมาแต่ว่าไม่รู้ว่าหนีไปไหนข่าวว่าแอบไปทางบ้านญาติเขาที่อยุธยามีคนเห็นเดินตัดทุ่งไปทางนั้นตอนค่ำน้องก็เล่าบอกว่าเขาจุดไฟเผารอยเลือดกันด้วยชาวบ้านนะคุณนิกรก็ ถามน้องว่าเขาเผาทำไมน้องบอกว่าเขาเผาไม่ให้วิญญาณเฮี้ยนตอนนั้นคุณนิกรก็ไม่ได้โทรบอกพี่ชายเพราะว่าเขาอยู่เชียงใหม่ห่างไกลกันมากในเดี๋ยวนี้คงจะไม่ไปอ่ะนะปรากฏว่ามีคนโทรมาหาพี่ชายที่บริษัทบอกว่าเพื่อนจากบ้านนอกพูดมาตามสายบอกอย่างนั้นไม่บอกชื่อคนรับสายชื่อพี่บังออนทำงานอยู่ที่บริษัทก็บอกไปว่าพี่ไม่อยู่อ่ะอยู่แต่น้องชายก็เรียกให้คุณนิกรนี่มารับสายคุณนิกรก็พยายามบุ้ยใบ้บอกว่าผมไม่อยู่ว่าอย่างนั้นพี่บังออนก็เลยบอกไปว่าเออน้องเขาก็ไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าเขาก็บอกกับพี่บังออนว่าเขาอยากจะเข้ามานั่งรอในที่ทำงานแต่พี่บังออนบอกว่าคุณนิกรจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันพอเขาถามถึงที่พักคุณนิกรพี่บังออนก็ตอบว่าไม่รู้เขาก็พยายามจะคาดคั้นให้รู้ให้ได้พี่บังออนมาเล่าให้ฟังภายหลังจากวางหูไปแล้วว่าเสียงเขาฟังดูร้อนรนน่ากลัวมากถามว่ามีอะไรกันนะคุณนิกรก็เล่าให้ฟังนะว่านายคนเนี้ยเป็นญาติกันแต่ว่าฆ่าคนตายแล้วหนีอยู่พี่บังออนก็เตือนให้คุณนิกรระวังตัวกลัวมากเลยให้ที่พักพิงกับคนร้ายนี่เดือดร้อนแน่ถ้าโดนตำรวจจับได้นะดีนะเนี่ยที่พี่บังออนช่วยโกหกไป5 โมงเย็นเลิกงานคุณนิกรตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าจะไปบางลำพูแต่พอออกมาที่ป้ายรถเมล์ตีนสะพานก็รู้สึกมีคนมองก็ค่อยๆมองไปก็เห็นเขาเนี่ยยืนรับล่อๆอยู่ข้างมุมตึกผมคิดว่าใช่ในเดี่ยวแน่เลยอ่ะเขาก็มองผมอยู่ร่างผอมสูง160กว่าผิวคล้ำพอดีรถเมล์มาเนี่ยคุณนิกรก็กระโดดขึ้นทันทีเลยเสร็จแล้วก็ไปบางลำพูพยายามดูว่าเขาตามมาหรือเปล่าก็ไม่เห็นพักเดียวคุณนิกรก็รีบกลับที่พักเพราะว่าไม่อยากอยู่ให้เขาเจอแต่อยู่ๆก็รู้ว่าเขาแอบสะกดรอยมาถึงหน้าปากซอยห้องเช่าเข้าประชิดตัวคุณนิกรเลยคุณนิกรตกใจหมดหนทางปฏิเสธป้าเจ้าของบ้านที่เป็นคนแบ่งห้องให้เช่าเนี่ยเห็นเข้าแอบเข้ามาซักถามคุณนิกรเป็นการใหญ่ว่าเขาเป็นใครคุณนิกรก็บอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเขามากรุงเทพไม่มีที่พักแกก็บอกว่าท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยในเดี๋ยวก็ถอดเสื้อยืดสีดำออกเห็นที่เอวคาดตะกรุดเขาบอกมันกันผีได้ยิงฟันก็ไม่เข้าเป็นของดีเขาก็ซักไซคุณนิกรว่าพี่ชายคุณนิกรไปทำงานที่จังหวัดไหนคุณนิกรก็บอกไปว่าก็ยังไม่รู้แน่ชัดเพราะยังติดต่อเขาไม่ได้ต้องรอให้เขาติดต่อมาก่อนตกลงคุณนิกรก็ต้องซื้อข้าวให้เขากินบริการเขาทุกอย่างเขาไม่มีเงินมาเลยแต่มีปืนพกกระบอกดำมาเมื่อมหน้ากลัวเชียวเขาสั่งห้ามคุณนิกรบอกใครทั้งสิ้นตอนเช้าป้ากระซิบกระซาบบอกว่าเมื่อคืนมีคนพยายามจะเข้ามาในบ้านตำรวจมาที่สำนักงานมาถามหาพี่ชายพี่บังออนก็ตอบว่าพี่ไม่ได้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วไปอยู่เชียงใหม่ตำรวจก็ถามคุณนิกรปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นนิ่งมากเลยแต่กลัวแทบตายคุณนิกรไม่เป็นอันทำงานทนทำจนเย็นก็รีบกลับห้องแต่รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามมาคิดว่าเป็นตำรวจก็เลยแกล้งเดินไปทางอื่นข้ามเรือไปสนามหลวงแล้วก็เห็นว่ามีคนตามมาจริงๆเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีดำผมยาวคงจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคุณนิกรกลับถึงห้องเกือบทุ่มเนี่ยในเดี๋ยวนี้โกรธมากเลยก็เล่าให้ฟังว่าโดนตำรวจตามแล้วช่วงเช้าก็มาถามที่สำนักงานด้วยตำรวจนะเขาก็ตะคอกในเดี๋ยวก็ตะคอกคุณนิกรบอกว่าแกบอกอะไรเขาหรือเปล่าคุณนิกรก็บอกไม่ได้บอกเขาก็นั่งอึ้งคิดหนักที่เตียงคุณนิกรก็รีบไปอาบน้ำพอกลับขึ้นมาเขาไม่อยู่แล้วในเดี๋ยวไม่อยู่แล้วไปแล้วเงินในกระเป๋าสตังค์ที่เหลือติดก้นกระเป๋าไม่กี่บาทนาฬิกาข้อมือรองเท้าหนังสีน้ำตาลเสื้อเชิ้ต3 ตัวกางเกงยีนอีก2 ตัวหายเกลี้ยงเงินเดือนเพิ่งออกมาเขาก็เอาไปหมดเลยเขาทิ้งชุดเก่าเคละเอาไว้ ซากเหล่านั้นของเขาเนี่ยอยู่บนเตียงเสื้อยืดขอกลมสีดำกางเกงลายทหารรองเท้าผ้าใบเก่าๆขาดเหม็นหึ่งป้ามาเคาะประตูบอกว่ามีคนมาหาท่าทางเหมือนตำรวจคุณนิกรตกใจแทบช็อกรีบเอาเสื้อผ้าทั้งหมดของเขาโยนทิ้งออกไปนอกหน้าต่างไปอยู่ในซอกหลังห้องน้ำนะตำรวจเข้ามาซักไซ้ไล่เรียงคุณนิกรค้นห้องแต่ว่าเขาไม่เจอหลักฐานอะไรแล้วป้าก็ช่วยยืนยันว่าไม่มีใครมาพักอีกด้วยอยู่ต่อมาวันหนึ่งคุณนิกรกลับค่ำมากป้าดักรออยู่แล้วถามว่าใครอยู่ในห้องอ่ะคุณนิกรก็บอกไม่มีนะป้าห้องใส่กุญแจไว้นะมันก็เลยบอกงั้นขอป้าดูหน่อยคุณนิกรก็ไขกุญแจเปิดป้าเข้าไปดูก้มๆเงยๆดูใต้เตียงแล้วก็สายหน้าไม่มีจริงๆแต่ป้าบอกว่ามีเสียงเหมือนมีคนอยู่ตอนใกล้ค่ำป้าขึ้นมาได้ยินเสียงป้าว่าอย่างนั้นวันต่อมาป้าก็มาพูดอีกยืนยันว่ามีใครสักคนอยู่ในห้องคุณนิกรจริงๆโดยเฉพาะค่ำๆแกซักไซว่าเลี้ยงตัวอะไรไว้หรือเปล่าคุณนิกรก็บอกอาจจะเป็นหนูแกก็ว่าบ้านแกเคยมีหนูแต่แกเอายาเบื่อให้กินเงียบเสียงไปนานแล้วไม่กี่วันต่อมาน้องสาวโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายเป็นงูสวัดที่แผ่นหลังอาการหนาวสั่นเป็นไข้ย่ำแย่คุณนิกรก็รีบกลับบ้านไปเยี่ยมน้องน่ะกลับบ้านทุกสัปดาห์ที่บ้านมีอะไรน้องก็จะเป็นคนส่งข่าวให้รู้ปรากฏว่าแม่อยู่โรงพยาบาลหมอกำลังรักษาแม่อยู่ไปบ้านไปเยี่ยมแม่ก็ได้รู้ว่าผีนักไข่ที่ตายนะโดนยิงตายนะเฮี้ยนมากหลายคนเจอแกในชุดที่แกโดนยิงตายคือกางเกงจีนสีดำเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อทำนาสีดำเหมือนกันมีคนเห็นร่างสูงโย่งของแกแวบไปแวบมาอยู่แถวแถวต้นข่อยใหญ่ที่แกตายอ่ะแหละไอ้วันที่เกิดเหตุร้ายที่แกโดนยิงเนี่ยมันก่อนค่ำไม่นานนักไข่เนี่ยแกเดินกลับจากนาของแกแล้วก็ไปเจอพี่เดียวที่ดักรออยู่ใต้ต้นข่อยใหญ่โกรธเคืองกันเรื่องอะไรไม่มีใครรู้พี่เดียวก้าวออกมาจากหลังต้นไม้เหนี่ยวไกระเบิดกระสุนเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าที่หัวและหน้าอกมันน่าสยองจริงๆเสร็จแล้วตอนนั้นน่ะคุณนิกรไปบ้านน่ะไปเช้าวันอาทิตย์เห็นแม่ก็ยังชั่วแล้วก็รีบกลับตอนเช้ามืดวันจันทร์ด้วยรถ2แถวเที่ยวแรกออกจากหมู่บ้านพร้อมพวกแม่ค้าต่อรถบัสที่ท่ารถตรงตีนสะพานใหญ่ในตลาดพอป้าเจ้าของห้องเช่าเจอแกก็บอกว่าแกเห็นผู้ชายตัวสูงโย่งแต่งชุดสีดำเหมือนชาวไร่ชาวนาเดินแวบๆขึ้นบันไดหายไปป้ารีบตามขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เห็นหายไปแล้วนะพอคุณนิกรเปิดประตูเข้าห้องแกก็สังเกตเห็นว่าข้าวของในห้องถูกเคลื่อนย้ายมันเป็นไปได้ยังไงก็ถามป้าป้าก็บอกไม่มีใครยุ่งก็ใส่กุญแจใครจะเข้าไปทำอะไรได้จริงอย่างที่ป้าว่าน่ะลูกกุญแจอยู่ที่คุณนิกรแม่กุญแจนี้ก็ของตัวเองอะซื้อมาใส่ไม่ใช่ของป้าแต่อย่างใดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยแล้วต่อมาคุณนิกรก็รู้ว่ามีสิ่งลึกลับอยู่สิ่งหนึ่งที่ติดตามตัวแกอยู่คุณนิกรต้องใช้บริการเรือข้ามฟากอยู่บ่อยๆค่ำวันหนึ่งมันก็ฉุดกระชากขาแกขณะแกจะก้าวขึ้นมาจากเรือแกพลัดตกน้ำตูมลงไปตรงช่องระหว่างกราบเรือกับขอบโป๊ะท่าเรือสำลักน้ำเกือบตายที่รอดมาได้เพราะว่ามุดลอดใต้ท้องเรือไปอีกด้านหนึ่งไปยื่นมือเกาะกราบเรือแล้วก็มีคนช่วยฉุดลากขึ้นมาอยู่มาไม่กี่วันมัวไปกินอะไรกับเพื่อนๆที่ทำงานเผลอตัวกลับมาเลยเที่ยงคืนเรือข้ามฟากหมดแต่ว่านับว่ายังมีโชคดีที่ว่ามีเรือเล็กๆรับข้ามฟากข้ามเรือเล็กนี่มันน่ากลัวมากพอถึงกลางแม่น้ำปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันทำให้เรือล่มก็เกือบตายไปอีกแล้วดีแต่ว่ามีเรือหางยาวลำหนึ่งแล่นผ่านมาแล้วมาช่วยเอาไว้ทันก่อนที่คุณนิกรจะจมดิ่งลงไปส่วนลุงคนพายเรือแกก็เกาะเรือของแกอยู่ไม่เป็นไรเลยตั้งแต่นั้นคุณนิกรก็เลยต้องห่างท่าเรือเอาไว้ให้มากๆแกก็มาเล่าเรื่องนี้ให้คนที่ทำงานฟังพี่บังออนก็ให้พระเหรียญหลวงพ่อมาองค์นึงเก่ามากจนลบเลือนไม่เห็นชื่อหลวงพ่อแล้วพี่บังออนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่ออะไรแต่เป็นเหรียญทองแดงคุณนิกรก็ยกมือไหว้ท่านเอาเชือกร่มมาร้อยห้อยคอไว้พอได้เหรียญหลวงพ่อองค์นั้นมาแขวนคอแล้วเหตุร้ายก็ไม่เกิดอีกป้าเจ้าของห้องเช่าก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับห้องที่แกอยู่นั่นอีกเลยยังไงเสียคุณนิกรก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้บริการเรือข้ามฟากไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ไกลไปหามันนะอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวโทรมาว่าพี่เดียวตายแล้ว คุณนิกรก็รีบถามว่าตายยังไงน้องเล่าบอกว่าพี่เดียวเนี่ยหนีหายไปหลายเดือนแต่แล้วเขากลับมาก็ไม่มีใครรู้ว่าเขากลับมาแล้วแม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาแต่ว่าคืนนั้นฝนมันตกหนักฟ้าผ่ารุนแรงเปรี้ยงเปรียงเปรียงดังสนั่นหวั่นไหวและคืนนั้นน้องก็นอนอยู่ที่บ้านนอกด้วยพอเช้าเท่านั้นมีคนไปเจอศพพี่เดี่ยวนอนตายอยู่โดนฟ้าผ่าดำเป็นตอตะโกไม่น่าเชื่อว่าเขาไปตายที่ใต้ต้นข่อยใหญ่ตรงที่เขายิงนักไข่ตายตรงนั้นมันเกือบจะเป็นที่เดียวกันกับตรงที่นักไข่นอนจมกองเลือดนั่นเลยคุณนิกรอ้าปากค้างซักถามอะไรไม่ออกน้องก็เล่าต่อไปว่าชาวบ้านเล่าเรื่องนี้กันใหญ่คาดเดาไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าวิญญาณนักไข่ไปล่าตัวพี่เดี่ยวกลับมาให้ตายตกไปตามกันณที่แห่งเดียวกันบางคนบอกว่าพี่เดี่ยวคงจะโดนวิญญาณนักไข่เข้าสิงทำให้กลับมาโดยไม่รู้สึกตัวแต่คุณนิกรจำได้ว่าพี่เดี่ยวเนี่ยมีตะกรุดที่กันผีแล้วก็ป้องกันพยันตรายต่างๆได้ก็เขาเป็นคนบอกเองคุณนิกรก็เลยถามน้องว่าที่เอวของศพมีตะกรุดอยู่หรือเปล่าน้องสาวก็บอกว่าตะกรุดอะไรไม่เห็นมีเลยไม่มีใครพูดว่ามีตะกรุดต่อมาคุณนิกรก็ได้รู้ว่าที่ศพนั้นไม่มีตะกรุดจริงๆมันหายไปไหนไม่มีใครรู้พวกญาติๆของเขาก็ยังสงสัยกันอยู่เพราะตะกรุดอันนั้นเป็นของปู่ในเดี่ยวที่ถอดให้เขาก่อนที่เขาจะหนีการตามล่าตัวของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกหลายปีต่อมาก็มีคนเห็นว่าในคืนฝนตกฟ้าคะนองแลบแปรปราบนั้นก็จะมีคนเห็นนักไข่กับพี่เดี่ยวเนี่ยเดินวนไปวนมาในแสงฟ้าแลบอยู่ที่นาแปลงนั้นไม่ห่างไม่ไกลจากต้นข่อยใหญ่ต้นนั้นพวกเขาตกก้มหน้าก้มตาเดินกันไปเดินกันมาฟ้าก็แลบแปรปราบท่าทางเหมือนกับว่าพวกเขากำลังหาทางไปจากที่นั่นแต่ว่าหาไม่เจอนานนับ10ปีเลยทีเดียวครับที่มีเรื่องเล่าขานอยู่เรื่องนี้เพราะว่ายังมีคนเห็นอยู่เรื่อยๆหน้าฝนเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ออกจากปากใครคนใดคนหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่อยู่บ้านใกล้ๆกันนั่นแหละจะมองเห็นกันแล้วก็พากันหวาดผวากันมาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับเรื่องแปลกๆน่ากลัวเนี่ยเกิดขึ้นนานมาแล้วครับสมัยก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในลำคลองเย็นวันนั้นปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งสวมหมวกปีกหลุบกำลังพายเรือปักเบ็ดตามชายตะลิ่งเรือของแกลำใหญ่นั่งได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวล่มนอนก็ยังได้มีคนบอกว่าแกนอนในเรือแกค่อยๆพายเรือลำนั้นเลาะไปตามชายคลองแหวกป่าหญ้าแล้วก็ปักคันเบ็ดเบ็ดชนิดนี้เวลาเก็บปลายคันเบ็ดจะโค้งลงมาเพราะว่าถูกเชือกสายเบ็ดดึงรั้งแล้วตะขอเบ็ดเกี่ยวอยู่กับที่เกี่ยวตรงส่วนโคนของคันเบ็ดนั่นแหละลุงคนหาปลาคนนี้เป็นคนเดียวกับที่คุณนิพนธ์เคยลงไข่แล้วได้ปลาตะเพียนแล้วก็เอาปลามาขายให้ชาวบ้านริมคลองคุณนิพนธ์จำเรือแกได้และหมวกผ้าสีน้ำตาลปีกหลุบก็ไอ้ใบเดียวกันนี่แหละแต่วันนั้นที่ขายปลาแกมา2คนเรือ2ลำมีกิโลสำหรับช่างติดเรือมาด้วยและที่ใส่ปลาของแกเป็นตะข้องใบโตเอาปลามาเร่ขายชาวบ้านก็ซื้อกันเอาไว้ต้มยำทำแกงกินปลาสดๆเนื้อหวานอร่อยความจริงชาวบ้านก็หากินเองได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ปลามาแต่ซื้อเขาสิมันได้แน่ๆไม่เสียเวลามากเอาเวลาหาปลาไปทำงานอื่นได้เงินเอามาซื้อปลากินมันดีกว่ากันวันที่เห็นแกเอาปลาไปขายก็ได้เห็นปลาตะเพียนตัวหนึ่งเกล็ดสีทองอันนี้แหละที่เขาเรียกปลาตะเพียนทองมันสวยงามจนไม่น่ากินแล้วอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็พูดกันแซดว่าลุงคนนี้แกตายซะแล้วแกมีอันเป็นไปในลำคลองสายนี้แกตายอย่างแปลกประหลาดเรือของแกจมลงสู่ก้นคลองแล้วมันก็คว่ำครอบเอาร่างของแกไว้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแกจะโดนเรือครอบทับแล้วจะหมดลมหายใจคนอย่างลุงหาปลาเนี่ยแกเก่งจะตายแกหากินในลำคลองสายนี้มานานแล้วพวกชาวบ้านเขาก็พูดกันอย่างนี้แกไม่น่ามาตายเพราะเรือล่มแกอยู่กับเรือกับน้ำก็ต้องว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วแล้วมันยังไงถึงโดนเรือคว่ำครอบจนตายไม่มีใครเชื่อหรือว่ามีน้อยคนจะเชื่อหรืออาจจะไม่มีเลยสักคนเดียวที่เชื่อว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นไปได้เรือไม้เมื่อล่มมันก็จะต้องลอยมันจะจมคว่ำทับคนได้ยังไง บางคนถึงกับพูดกันว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่มีใครรู้แกโดนฆ่าหรือเปล่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเหตุการณ์มันเกิดกลางวันแสกๆแต่ก็ไม่มีใครเห็นการที่ไม่มีคนรู้เห็นมันก็อาจจะเป็นการฆาตกรรมแกเคยหากินอยู่กับอีกคนนึงเป็นผู้ชายวัยไล่เลี่ยกันผมหงอกพอกันคงจะเป็นเพื่อนกันแต่คนนั้นไม่อยู่แล้วตายไปก่อนหน้านั้น 2-3 ปีการตายของคนนั้นเมื่อชาวบ้านพากันนึกย้อนกลับไปก็ปรากฏว่ามันออกแปลกประหลาดเช่นเดียวกันเรือล่มอีกนั่นแหละเรือลำนั้นก็คว่ำทำเอาต้องตายไปใต้เรือครอบทับมันเหมือนกันเลยไม่มีผิดเพี้ยนตายอย่างเดียวกันในเวลากลางวันเงียบๆเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นบริเวณใกล้ๆกันอีกด้วยชาวบ้านจึงพูดกันว่าอาจจะเป็นเพราะผีเพื่อนที่ตายไปก่อนมาชวนเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้ความจริงเป็นอย่างไรแล้วอยู่มาหน้าแล้งปีหนึ่งมันแห้งแล้งมากปีนั้นน้ำแห้งขอดคลองมีคนมาส่องกล้องแล้วก็เอาหลักไม้อันเขื่องเท่าข้อมือทาสีแดงๆมาตอกเป็นระยะตามแนวชายคลองลุงหยัดลุงของคุณนิพนธ์ถามพวกเขาว่าจะทำอะไรหนุ่มคนที่ถือสมุดคอจดบอกว่าเขาจะทำถนนข่าวจะมีถนนหน้าบ้านก็ลือกันไปพูดกันไปที่บ้านก็คุยกันตอนกินข้าวมื้อเย็นท่ามกลางแสงไฟที่จริงถนนก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นถนนที่เรียกกันว่าเป็นสายเล็กๆแคบๆเหมือนกับเป็นคันคูน้ำที่เขาเรียกคันคลองใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาด้วยจักรยานหรือว่าเดินด้วยเท้ายุคนั้นแม้มอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ค่อยมีใช้กันมากนักในหมู่บ้านมีไม่กี่คันคนก็บอกกันมีถนนก็ดีสิเดินสบายเลยกลัวว่าน้ำจะไม่เข้านานะสิถนนมันกั้นไว้หมดน่ะฮะเขาคงจะมีช่องทางมีทางมั่งหรอกนะในลำคลองไม่มีน้ำแห้งขอดต้นหญ้าต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยต้นสโนขึ้นเขียวเต็มก้นคลองจนลำคลองกลายเป็นลำคลองสีเขียวทอดยาวไปไกลจรดบ้านเหนือบ้านใต้เด็กๆลงไปวิ่งเล่นกันในลำคลองไล่จับกันเล่นขายของกันในคลองขนกะลาลงไปเล่นถอนต้นหญ้าถอนต้นไม้เล็กๆมาใส่กะลาเล่นขายของกันดินในคลองชื้นแล้วก็เย็นนั่งลงไปในเย็นก้นแต่ว่ากางเกงเปื้อนเปื้อนขี้ดินแล้วก็สีเขียวๆของต้นหญ้าที่นั่งทับลงไปปีนั้นแหละที่เกิดเรื่องแปลกขณะที่รถขุดดินทำงานรุดหน้าเข้ามาเรื่อยๆเกือบจะเข้าเขตหมู่บ้านอยู่แล้วยามดึกสงัดมีคนได้ยินเสียงคนพายเรือในคลองอันเงียบบางเวงได้ยินเสียงพายกระทบน้ำแล้วไม้พายก็กระทบกราบเรือดังกุกกักมันน่าแปลกก็ในคลองไม่มีน้ำสักหยดแล้วจะมีใครพายเรือในคลองได้ยังไงพอเช้าก็โจทย์ขานกันใหญ่โตพูดจากันไปหลายความคิดเห็นลงท้ายก็พูดกันว่าลุงหาปลาทั้งสองคนที่ตายไปแล้วนั่นน่ะแกก็มักจะพายเรือหาปลาอยู่ตอนกลางคืนในคลองชาวบ้านนอนอยู่ในมุ้งก็จะได้ยินเสียงอยู่เป็นประจำตอนยามดึกสงัดก็พูดกันหรือจะเป็นผีหาปลาพูดกันอย่างเงี้ยก็มีคนเห็นพ้องด้วยอีก 2-3 คืนต่อมาก็มีเสียงอีกถึงกับมีคนลุกขึ้นมาดูก็เห็นสิ่งแปลกประหลาดเรือหาปลา2ลำพายไปในลำคลองแต่จะว่าพายไปก็ไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกับว่าเรือลอยไปในคลองแต่ว่าไม่ใช่ในน้ำหากแต่ลอยเลื่อนไปในอากาศซะมากกว่าเพราะว่าในคลองไม่มีน้ำเลยมีหลายคนซะด้วยที่มองเห็นเรือหาปลา2ลำนั้นพอเช้าเท่านั้นก็ถึงกับหาเรือกันว่าคงจะต้องทำบุญลำคลองเสียแล้วก่อนที่รถขุดจะมาถึงมันจะเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านในชุมชนก็ควรจะทำบุญกันสักครั้งหนึ่งนิมนต์พระมานั่งสวดมนต์บนริมฝั่งคลองบริเวณช่วงลำคลองที่คนหาปลาทั้งสองคนเสียชีวิตชาวบ้านก็มาทำบุญกันมากหน้าหลายตาเอาข้าวเอาแกงเอาขนมมาถวายพระทำบุญเสร็จพระกลับวัดไปแล้วชาวบ้านก็ล้อมวงกินข้าวร่วมกันระหว่างนั้นเองผีก็เข้าป้าคนหนึ่งสั่นงักงักแล้วก็ล้มพับไปลุกขึ้นมานั่งพูดเสียงผู้ชายแก่บอกว่าตัวเองเป็นคนหาปลาชื่อสุยมาขอขอบอกขอบใจที่ทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะไปแล้วรถจะมาขุดคลองทำถนนอยู่ไม่ได้แล้วไปละป้าคนนั้นก็ล้มอีกทีแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้คนหาปลาชื่อสุยก็คือคนหาปลาที่ตายเป็นคนที่สองในคนแรกชื่อเสิร์ชสองคนนี้แท้จริงเป็นพี่น้องกันบ้านอยู่ทางเหนือขึ้นไปนนท์ เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้กันเขาว่าสองพี่น้องคู่นี้รักกันมากเคยมีเมียแต่ว่าเลิกไปหมดแล้วแล้วตอนหลังอยู่กันลำพังสองพี่น้องในบ้านไม้หลังเล็กๆเก่าๆที่เป็นบ้านของพ่อแม่ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ